Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nabestaanden willen meer aandacht voor zogenoemde cold cases. Zaken die niet konden worden opgelost door de politie. Samen met de Peter R. de Vries Foundation gaan ze korte filmpjes opnemen die moeten zorgen voor nieuwe tips. Zometeen meer daarover in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. Partijleider Wilders van de PVV is met gejuich ontvangen door zijn nieuwe fractie. Bij zijn binnenkomst skandeerden de nieuwe fractieleden de partijnaam en was de sfeer opgetogen. En Wilders herhaalde nog eens dat de PVV wat hem betreft zeker in het nieuwe kabinet komt. Zijn partij wil samenwerken met andere partijen en de PVV wil dat graag en wil laten zien dat ook te kunnen, zei Wilders. VVD-leider Jessilgus wil nog niet zeggen of ze een plaats voor haar partij ziet in een kabinet met Wilders als premier. Voor de eerste vergadering van haar nieuwe fractie zei ze dat ze dat eerst met haar partijgenoten wil bespreken. Ja, morgen dan begint de echte zoektocht naar een coalitie, zegt verslaggever Wilma Borgman. De nieuw gekozen fractievoorzitters die melden zich morgen allemaal bij de oude Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Daar gaan ze een verkenner aanwijzen. Dat moet iemand zijn die anders dan Jorisma en Ollengren niet meer actief is in de politiek, die op afstand staat van de politiek. De grootste partij heeft daarbij het voortouw bij het aanwijzen van zo'n verkenner. En die verkenner die moet gaan praten met alle partijen over wat willen ze nou eigenlijk. Willen ze een informateur en wie moet dat dan zijn en wat moet hij dan gaan doen? Dat wordt volgende week donderdag in een Kamerdebat besproken. Dan is er een informateur en die kan dan daarna aan de slag. Ook in de buitenlandse media is er veel aandacht voor de overwinning van de PVV. Turkse media schrijven dat Nederland heeft gestemd voor een vijand van de islam die veelvuldig minachtend over Turkije en de Turken heeft gesproken. En ook media uit Marokko die ontgaan de verkiezingswinst van de PVV niet. Daar wordt de minder uitspraken van Wilders over Marokkanen van 9 jaar geleden veelvuldig aangehaald. De inspectie heeft tientallen vogels, katten, konijnen en honden weggehaald bij een dierenopvang in Oldambt in Groningen. De beesten liepen rond in een dikke laag ontlasting en het stonk er vreselijk. Er lagen ook een dode kat in het pand. En de eigenaresse van de opvang die moet opdraaien voor alle kosten om de dieren te verzorgen. Er is geloot voor de play-offs voor het EK voetbal volgend jaar in Duitsland. 12 landen die strijden nog om 3 plaatsen. En zo neemt Wales het thuis op tegen Finland. En de winnaar van dat duel speelt daarna tegen de winnaar van Polen-Estland. En Nederland staat op voorsprong in de Davis Cup. Botik van de Zandschulp won in de kwartfinale de eerste wedstrijd van Italië. De tennisser die knokte zich in 3 sets langs Matteo Arnaldi. En van de Zandschulp overleefde 3 matchpoints. Demissionair staatssecretaris Van den Burg kan weer aan het werk. Hij lag er een aantal weken uit met een zware voedselvergiftiging. Die liep hij op tijdens een werkbezoek aan Aruba. Daar lag hij ook in het ziekenhuis. Van den Burg legde tijdelijk zijn taken neer als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Omdat hij verantwoordelijk was voor het belangrijke asielprobleem werd er een tijdelijke vervanger aangesteld. Dat werd staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie. Die pakt zijn taak vanaf morgen weer op. Ja, en morgen is het Black Friday en daarmee komen Sinterklaas en Kerst ook alweer snel in beeld. Dus de komende weken bestellen we weer volle pakjes. En ja, daar is PostNL zich al op aan het voorbereiden. En de afgelopen jaren gebeurde het regelmatig dat PostNL niet alle pakjes op tijd kon bezorgen. Het bedrijf gaat proberen dat dit jaar te voorkomen. Deze drukke periode in een krappe arbeidsmarkt maakt het voor ons extra uitdagend. Vandaar dat wij in de zomer al begonnen zijn met de campagne en uiteindelijk 1000 extra pakketbezorgers hebben aangenomen voor deze periode en die ook bij ons blijven werken volgend jaar. En PostNL heeft wel een belangrijke tip voor iedereen die nog online cadeaus gaat bestellen. Bestel op tijd. Dan geven ze ons de gelegenheid om de pakketjes op tijd te bezorgen. Een minimale aantal dagen van tevoren. Dat is een beetje moeilijk te voorspellen. Maar voor ons is op tijd enkele dagen van tevoren. Het weer nog. Het is bewolkt met soms wat zon. Het is een graad of 12 en vooral aan zee waait het stevig. Vanavond gaat het dan vanuit het noorden regenen. Morgen wordt het een gure dag met veel buien. Met 6 graden wordt het een stuk kouder dan vandaag en het waait ook weer stevig. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt hier en daar iets langzamer. Zo stond er bijvoorbeeld een kapotte vrachtwagen langs de A12 vanuit Arnhem richting de Duitse grens. De weg is inmiddels weer vrij. Nog wel een korte file van 10 minuten tussen Westervoort en knooppunt Ouddijk. Verder nog naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij afrit Rotterdam-Noord gebeurde een ongeluk. Op dit moment zijn er 2 rijstroken afgesloten. De extra reistijd is ongeveer 20 minuten. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. De Guatemalaanse milieuactivist Bernardo Caalsol is vrijgekomen. The letters you wrote to me gave me hope. Schrijf een brief. Verander een leven. Zo simpel kan het zijn. Doe ook mee met Right for Rights van Amnesty International. Ga nu naar amnesty.nl/brief. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst 3.000 euro extra inruilwaarde. 3.000 euro. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het nieuwste jeugdboek van Harari, de wereldberoemde schrijver van de bestseller Sapiens. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het cadeau voor nieuwsgierige kinderen. Is dat even lekker? Dubbel actie met Black & Decker. Deze week de Hubo Stunt. Een gratis stoelset ter waarde van 40 euro. En tot 30 euro cashback op elektrisch gereedschap van Black & Decker. Voordelig klussen? Hubo helpt. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Wat zit er deze week in de cultuuragenda van Werk en Uitvoering? Bijvoorbeeld de diverse identiteiten van Elmer. Stylist Kalle de Bier komt langs met zijn peperdure strijkstok. En wat is in hemelsnaam de grote Ik heb hier geen zin in show? Morgen VPRO NPO 2, Wilfried de Jong in Werk in Uitvoering. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, dat is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het vooral de dag van de avond ervoor. Welkom in PVV-land. En geniet ervan nu het nog kan, want de NPO die gaat eraan. We blijven lachen, hoor. Op de gastenlijst, ik heb hem hier in mijn linkerhand, staat de naam van Sandra Bindi. Zij is van de Federatie Nabestaanden van Geweldslachtoffers. Samen met de Peter R. de Vries Foundation willen ze nooit opgeloste zaken nieuw leven inblazen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2002. Toen overleed schrijver, verzamelaar en programmamaker Boudewijn Buug. En er is een jubileumboek over de roemruchte voetbalclub ADO Den Haag. Jan Herman de Bruin schreef eraan mee. En hij is zo direct ook hier in de villa. Maar eerst Davis Cup tennis. Italië, Nederland, de tweede partij. De eerste was voor Nederland. Nu tellen Griekspoor namens Nederland op de baan. Marcella Mesker. Ja, en de kopman van Nederland die kan dus de zege binnenhalen als die wint. Ja, als die wint van nummer 4 van de wereld, Jannik Sinner. Dat is natuurlijk geen makkie. Hij mag verliezen, hij kan vrijuit spelen. Want Van de Zandschulp won dus die thriller waar hij 3 matchpoints tegen had. Het is een gelijk opgaande strijd tot nu toe in de eerste set. Het staat 4-4. Griekspoor moet in deze service game voor het eerst aan de bak. 2 breakpoints weggewerkt. En nu staat hij op voordeel. Jannik Sinner dus net terug uit Turijn, waar hij de finale van Novak Djokovic verloor in het eindejaarstoernooi, de ATP-finals. Een wereldster, Jannik Sinner, nummer 4 van de wereld, ik zei het al, dus een hele zware tegenstander voor Tellen Griekspoor. Maar die heeft een ontzettend goed jaar, speelt vol zelfvertrouwen en begint gewoon heel goed. Het gaat dus gelijk op, 4-4, eerste set, Griekspoor, Sinner. Dan gaan we praten over verjonging bij de veilinghuizen. Want die weten een steeds jonger publiek te bereiken. En die jongeren die geven ook nog eens een keer graag geld uit. Contact met Bente Tupker, is directeur bij Veilinghuis Adams in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Merk je dat zelf ook, dat het publiek bij de veilinghuizen aan het verjongen is? Ja, wel iets, ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk toch met de komst, eigenlijk na corona, maar we waren daar natuurlijk al wat langer mee bezig, dat veilingen online gehouden worden. En het ook wat makkelijker is om vanuit je stoel en op de bank thuis te kijken en te kopen. Ja. Dat we toch ook een hoop jongeren bereiken, ja. Wat voor jongeren zijn dat? Het zal toch niet de zelfbenoemde pechgeneratie zijn? Nou, nee, ik denk, dat het is, ik denk niet dat het is over het algemeen mensen die toch aan hun eerste huis toegekomen zijn, bijvoorbeeld. En wat geld over hebben. En die het leuker vinden om echt iets leuks en een mooi kunstwerk aan de muur te hangen in plaats van een IKEA-poster. Ja. En door die digitalisering komt het eigenlijk gewoon dichterbij. Want je hoeft niet per se fysiek aanwezig te zijn in zo'n zaal. Nee, ja, dat. En ik denk ook dat jongeren zijn natuurlijk sowieso gewend om veel online te kopen. Hè. De kleding, je meubelen. Er wordt zoveel online gekocht. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor jongeren, maar over de hele linie. Maar ik denk wel dat dat meehelpt. Als je daarmee opgegroeid bent, dan ook een schilderij is dan... koop je dan makkelijker online. En dat was vroeger wel anders. Vroeger wilde iedereen het echt zien en wilde het in zijn handen gehad hebben voordat je toch echt tot een... koop overging. En dat verandert. Ja. En deze groep heeft kennelijk ook wat te besteden. Ja, nou is het wel zo dat bijvoorbeeld bij ons... wij verkopen kunst zeg vanaf €500, soms zelfs ietsje daaronder. Dus in die zin is het ook redelijk toegankelijk. Het is redelijk toegankelijk bij ons dan in ieder geval. Nou, ja. Juich je deze ontwikkeling toe, een verjonging van het publiek bij veilingen? Ja, absoluut, sowieso. Iedereen natuurlijk die kunst koopt, dat juichen wij toe. En het kan niet vroeg genoeg beginnen wat dat betreft natuurlijk. Het is een hele mooie hobby en heel belangrijk, denk ik. Ja. Wat voor spullen zijn populair onder jonge kopers? Het gaat van alles. We hebben bijvoorbeeld fotografie. Daar kijken veel jongeren naar. Maar een mooie instap vaak zijn ook prenten, bijvoorbeeld. Als je nog een schilderij van een kunstenaar nog iets te hoog gegrepen is... dan heb je natuurlijk waanzinnige werk in oplagen... wat over het algemeen iets betaalbaarder is. Dus daar wordt ook wel veel naar gekeken. Ja, maar ook kleine schilderijtjes van verschillende meesters. Dus ja. Oké. Dank voor de toelichting. Bente Tupker is dat, directeur bij Veilinghuis Adams in Amsterdam. Is het weer tijd voor een politieke update. Dielke Teerstra. Ja, goedemiddag. Ja, de partijen komen vandaag bij elkaar, de fracties. Een half uurtje geleden waren we al bij de VVD. En nu bij de BBB. Die bijeenkomst is in Deventer. De partij ging van 1 naar 7 zetels in de Tweede Kamer. Verslaggever Onno Beukers is ook in Deventer. Onno, hoe is het daar? Nou, ze zijn wel comfortabel eigenlijk met die overwinning. Hè. Van 1 naar 7 zetels, je zei het al. Gisteravond zei eigenlijk Caroline van der Plas al... ja, we zijn nu met 7, maar we gaan schreeuwen voor 70. Zoals ik ook toen ik in mijn eentje zat heb geschreeuwd voor 10. Dus dat is een beetje het gevoel. Dat is de barbecue. Die heeft hier aangestaan. Er zijn hier hamburgers gebakken. Omdat iedereen dan lekker met een volle maag dat eerste fractieoverleg hier in kan. Want ze zijn nu dus samengekomen. En dat is dan vooral om te kijken van oké, hoe gaan we nou de komende tijd, hoe gaan we dat proces in? Want dat de BBB wil meedoen en wil meeregeren, ja, dat hebben ze al wel laten doorschemeren. En ik sprak net Caroline van der Plas en die gaf aan wat nou hun troefkaart was. Nou, ik denk omdat wij de verbinder zijn. Ik vind het wel heel link hoor, om met 3 partijen die toch ook echt schuren met elkaar, om die het samen te laten doen. En wij zijn, ja, dat zeg ik, wij verbinden, wij zijn scherp in debatten, maar altijd fatsoenlijk, weet je, altijd ja, wel netjes, maar ook zorgen dat je partijen bij elkaar kan brengen. En ik denk dat dat gewoon nodig is. En ook omdat wij die brede volkspartij zijn en willen zijn... denk ik dat het gewoon echt wel van toegevoegd waarde is in een kabinet. En niet te vergeten, de Eerste Kamer natuurlijk, waar wij de 16 hebben. En Pieter 0 en PVV maar 4 en VVD maar 10. Dus als die gaan, dan heb je maar 14 zetels in de Eerste Kamer. Ja, dat wordt wel lastig voor ze. Nou, toch zal het een spannende periode worden, want ja, als je puur naar de cijfers kijkt, dan is de BBB misschien niet nodig, hè, in de Eerste Kamer of in de Tweede Kamer niet. Dan zou ook VVD, PVV en NSC samen kunnen gaan. En ook voor een meerderheid in de Eerste Kamer zullen er andere partijen dan nog bij moeten. Dus ook daar is het niet per se voor nodig, maar dat zij een belangrijke troef in handen hebben. En met name ook in de Eerste Kamer, dat is wel duidelijk. Dus zij willen graag meeregeren. Het liefst minister, landbouw, misschien ook wel zorg leveren. Nou ja, over dat soort dingen, daarover wordt nu gepraat. En de partijen bij elkaar brengen dus, is wat ze daar willen bij de BBB. Dankjewel, Onno Beukers. 3:15 spreken we weer af, Dielke. Tot zo. Origineel is van Gloria Jones en zij deden het in de jaren 80 dunnetjes over. Soft Cell, Tainted Love. U luistert naar Villa VPP. Hoe voorkom je dat een misdrijf of een vermissing die nooit is opgelost wordt vergeten? Nou, daar aandacht voor blijven vragen natuurlijk. Dat is ook wat de Federatie Nabestaanden van Geweldslachtoffers gaat doen. Dat doen ze samen met de Peter R. de Vries Foundation. Ze gaan namelijk korte filmpjes opnemen over zogenoemde cold cases. In de hoop dat dat nieuwe tips oplevert. Sandra Bindi is bestuurslid van die Federatie Nabestaanden van Geweldslachtoffers. Hartelijk welkom. Dank je. Wat doen jullie met die filmpjes? We willen volgend jaar meerdere van die filmpjes posten op social media en in de media natuurlijk. Om zo aandacht voor cold cases en vermissingen te vragen. Maar wat zien we dan bijvoorbeeld in zo'n filmpje? Wat je ziet is een oproep van nabestaanden aan verschillende partijen. Het kan een oproep zijn om meer tips binnen te krijgen, of voor mensen omdat ze misschien iets hebben gezien of gehoord. Maar het kan ook zijn een oproep naar bijvoorbeeld een ministerie, Buitenlandse Zaken. Hmm. Als bijvoorbeeld de overledene een kind is in het buitenland en je gewoon heel weinig te horen krijgt over wat er nou precies gebeurd is. Ja, want dat is eigenlijk het allerergste, dat je niet weet eigenlijk wat er gebeurd is en dat er dus een open eind blijft. Ja. Ja, je blijft altijd hopen dat dat duidelijk wordt, wat er precies gebeurd is. En in het geval van vermissingen hoop je natuurlijk toch dat iemand nog weer tevoorschijn komt. Ja. En ja, voor de dader is het alleen maar beter natuurlijk dat een zaak vergeten wordt. Ja, die spint daar heel goed bij, zeg maar. Zolang mensen niet meer aan denken, is de kans klein dat er toch nog een tip komt die naar de dader gaat leiden. Jij bent zelf nabestaande. Er is iets vreselijks met je oma gebeurd. Ja, mijn oma is op 9 juni 2005 in haar eigen woning op haar bed vermoord. Ja, en daar is nooit een dader bij gevonden? Nee. Het is veel gezocht, zijn verschillende teams bij geweest. En we zijn er heilig van overtuigd dat er echt mensen zijn die iets hebben gezien of gehoord. Maar tot nu toe heeft dat niet tot een dader of een verdachte geleid. Ja. En je hebt geen enkel vermoeden welke kant dat op kan gaan? Ja, je hebt wel vermoedens, maar die kun je moeilijk uitspreken. Want soms kan het natuurlijk helemaal verkeerd gaan. Mm. Wat wij wel denken is dat het wel iemand is geweest die bekend een bekende is geweest van oma. Ja. Ja, en dat ze daarom ook mijn oma de deur daarvoor heeft opengedaan. En jij hebt dus zelf zo'n filmpje gemaakt ook nu over deze zaak? Ja. Ja, ik heb samen afgelopen maandag een filmpje gemaakt met mijn tante. Waarin wij inderdaad een oproep doen om allemaal heel goed na te denken. Heb je iets gezien? Heb je iets gehoord? In die nacht van 9 juni. Maar ook daarna. Mm. Heb je iemand gesproken waarvan je denkt, hey, wat vertelt hij hier eigenlijk? Want dat kan natuurlijk ook, dat jaren later toch iemand een keer zich verspreekt of iets dergelijks. Dat je er alert op bent. Ja. versprekingen, inderdaad daar alert op zijn, maar ook relaties die veranderen. Mensen die soms in een relatie zaten en eigenlijk wel iets weten, maar min of meer gedwongen of zich genoodzaakt voelen om niks te zeggen. En de relatie is inmiddels uit en nu denken, nou, ja, dan is nu tijd om toch iets te zeggen. Want bijvoorbeeld in jullie geval, hè, ik neem toch aan ook dat de politie heeft die zaak onderzocht uiteindelijk, maar die komen gewoon niet verder nu. Nee, die komen nu niet verder. Er is geen onwil, zeg maar, bij ze? Of? Nee, het is geen onwil, maar wat je ziet is enerzijds capaciteitsgebrek, maar ook wel dat het leven gaat verder. En dat geldt ook bij de politie. Dus het wordt ook steeds lastiger om te begrijpen wat staat er nu precies in het dossier. Wat zijn de feiten? En als nabestaanden weten wij dat vaak eigenlijk het beste. Ja, ja. Nou is er natuurlijk de afgelopen tijd ook, zijn er wel van die cold case zaken opgelost. Nicky Verstappen is misschien wel de bekendste, hè, dat jongetje. Ja. Wat doet dat met jullie als nabestaanden? Dat er dus in zo'n zaak ineens een licht in de tunnel is, zou ik zeggen. Terwijl jullie zaak nog niet is opgelost. Het geeft eerlijk gezegd heel veel hoop. Echt, op het moment dat zoiets bekend is, dan heb je allemaal, je hoopt allemaal op dat telefoontje. Je hoopt het telefoontje, we hebben hem, of we hebben de gouden tip, of wat dan ook. Dus iedereen wordt daar heel blij van. Leeft ontzettend mee met degene die dat telefoontje heeft gehad, die nabestaande. Ja, en onze hoop gaat ook weer verder. Je blijft toch hopen van ergens gaan wij hopelijk ook dat bericht krijgen. Want ik begrijp ook dat die nabestaanden elkaar ook wel geregeld treffen. Hè? Dat er samenkomsten zijn. Ja. Wat gebeurt daar dan? Die Federatie Nabestaande Geweldslachtoffers is er dus voor nabestaanden van geweld. En ook achterblijvers van vermissingen. Het is eigenlijk een club waar je dus niet bij wilt horen. Want dan moet je dus iets heel erg zijn overkomen. Een geliefde van jou. Tegelijk ontmoet je daar mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Precies. Dus die ook begrip hebben voor jouw situatie misschien. Ja, want dat is wat je dus ziet. Je hebt herkenning, je zit allemaal in hetzelfde schuitje. Dus je kunt het leed met elkaar delen, het verdriet met elkaar delen. Je kunt erover praten, je weet wat anderen doorgaan. En je kunt ook elkaar helpen. Je kunt helpen van, goh, denk nog hieraan. Of wij hebben contact met die. En nou, al dat soort dingen. Je kunt ook samen een stem maken richting allerlei partijen. Nou, is een tijdje terug ook die cold case kalender geïntroduceerd. Hè? Die hangt geloof ik ook juist in gevangenissen. Zodat iemand daar misschien denkt van, oh ja, ik heb daar wel wat over te melden over die zaak. Levert dat wat op? Nou, dat heeft niks concreets opgeleverd, voor zover wij weten. De politie heeft op een gegeven moment besloten om van de cold case kalender weer af te stappen en naar billboard campagnes te gaan. Voor zover mij bekend hebben die helaas ook nog niks opgeleverd. Maar je moet aan die boom blijven schudden. Ja. Je moet die zo'n zaak zichtbaar maken dus en kenbaar maken. In die zin helpt alles mee, dus billboards of alles, nou ja, zo'n kalender. Alles, ja. Want je hebt tegenwoordig ook heel veel podcasts, hè, die dan gaan over onopgeloste zaken. Ja. Soms komt daar ook nieuw materiaal naar voren. Is dat belangrijk? Ja, dat is zeker belangrijk. Podcasts over onopgeloste zaken zijn er nog niet zoveel, eerlijk gezegd. Omdat je toch niet zo heel veel informatie vanuit justitie krijgt op het dossier. Maar dan nog is het goed dat die podcasts er zijn. En ook over opgeloste zaken. Omdat het toch de samenleving triggert van, goh, wat gebeurt er allemaal? Wat is er gebeurd? En meehelpt om na te denken. Is er iets te zeggen van hoeveel van die zaken liggen eigenlijk nog op de plank in Nederland? In principe liggen er zo'n 1000 zaken op die plank. Mm. En dat zijn dus cold cases en vermissingen. Ja. Met dus een hele hoop mensen daarachter, nabestaanden, familie, vrienden, die nog allemaal in onzekerheid zitten. Ja. Wij zeggen zelf steeds 1000 opgeloste zaken, onopgeloste zaken betekent eigenlijk zo'n 4000 nabestaanden. En zoals de film van recent gelanceerd op het boek van Peter R. de Vries, een moord kost meer levens. Dat is ook wat je echt terugziet. Het is niet één leven wat verwoest wordt, maar het is hele families en buren, relaties, alles komt op spel te staan. Ja, ja. Wordt heel veel kapot gemaakt. Jullie zijn bezig met het opnemen van die filmpjes. Die van je oma is dus al gemaakt, begrijp ik. Ja. Waar zijn die te zien uiteindelijk? De bedoeling is dat volgend jaar te zien is. Op social media, op websites. Vooral ook via de Peter R. de Vries Foundation. En het plan daartoe, hoe dat wordt geshoten, wordt nu gemaakt. Ja, en eigenlijk de oproep is bij al die filmpjes hetzelfde. Als u iets weet, meld het. Ja, maar het kan ook soms zijn een tip naar de dader. Alsjeblieft, spreek je uit. Dan weten wij tenminste wat er gebeurd is. Dus u spreekt rechtstreeks daders ook aan? Ja, ja. Er zijn verschillende oproepen. En verschillende partijen worden aangesproken. Ook daders. Ja. Ja. Dank voor de uitleg hier. Vanaf januari de eerste oproepen te zien. Sandra Binnie is dat, bestuurslid bij de Federatie Nabestaanden van Geweldslachtoffers. Jungkook, dat is een Zuid-Koreaanse zanger, rapper en danser. Hij is het jongste lid van de populaire K-popgroep BTS. Maar ja, BTS staat eventjes on hold. Het heeft ermee te maken dat een aantal leden bezig is met de dienstplicht. De terugkeer van de groep staat gepland voor 2025. En dus heeft Jungkook nu een solo-album uitgebracht. Golden heet dat. Sommige poprecensenten noemen hem de nieuwe King of Pop, omdat hij klinkt als een mix van Michael Jackson en Bruno Mars. Luister maar naar Standing Next to You. Aanvragen bij de dienstdoende DJ komend weekend. Jungkook, Standing Next to You, dat is zijn liedje. We gaan naar de ontknoping van de eerste set. Tussen Griekspoor en Sinner. Het is Davis Cup tennis Italië-Nederland. Marcella Mesker. Ja, in Malaga wordt er gespeeld. En zojuist gaat die eerste set in een tiebreak naar de Italiaan Jannik Sinner. 7-6 dus in 52 minuten. Griekspoor heeft goed weerstand geboden. 2 breakpoints had hij tegen in de 10e game. Die wist hij weg te werken. Maar in de tiebreak zie je toch dat die nummer 4 van de wereld geen foutje maakt. Heel solide speelt en het eigenlijk simpel met 7-3 afmaakt. Dus de kop is eraf. De eerste set is voor Jannik Sinner. Die is natuurlijk uit op een winstpartij hier, zodat we straks het allesbeslissende dubbelspel krijgen. Zover is het nog niet, want Griekspoor kan natuurlijk de tweede set winnen en dan misschien de derde en dan is Nederland door. Maar goed, voorlopig is de eerste klap uitgedeeld door de nummer 4 van de wereld, Jannik Sinner. 7-6 dus. Ja, in Terug naar Toen gaan we zometeen terug naar deze dag in 2002. Toen overleed Boudewijn Buug. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal. Michel Koenen. Ook de ChristenUnie is bij elkaar gekomen na de voor hun teleurstellend verlopen verkiezingsuitslag van gisteren. Er was vanzelfsprekend geen taart, zegt partijleider Bikker. De ChristenUnie gaat van 5 naar 3 zetels. Denk blijft op 3 zetels en is daar trots op, maar met mixed feelings, zegt partijleider Van Baarle. De partij zet zich in tegen discriminatie en racisme en vreest de komst van een kabinet onder leiding van de PVV. Meer dan 100 Europarlementariërs hebben geld dat ze kregen om hun parlementair medewerkers te betalen verkeerd uitgegeven. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money na onderzoek. Dat betekent dat bijna 1 op de 5 Europarlementariërs is betrapt op verkeerd gebruik of zelfs misbruik van de vergoedingen. In een tuin in Alkmaar is gisteravond het lichaam gevonden van een jongen van 18. Een man van 58 uit Alkmaar is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat er heeft afgespeeld daar in die straat. En Pegida-voorman Edwin Wagensveld heeft 40 uur taakstraf gekregen voor het beledigen van moslims. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan groepsbelediging door de Koran een fascistisch boek te noemen. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Erik Evengroen. Nou ja, 2 opvallende files op dit moment. Op te beginnen de A7 in Oever richting Heerenveen. Op de afsluitdijk bij Koornwerderzand zijn er problemen met de sluizen. De brug is op dit moment versperd. Vertraging 1/2 uur en er staat ook al 4 kilometer file. En de A20 hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam-Noord is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en hier is de vertraging ook ruim 1/2 uur. Max. We gaan terug naar 23 november 2002. Villa VDB. Op die dag overleed schrijver, verzamelaar en programmamaker Boudewijn Buug. In zijn woning in Amsterdam is schrijver en tv-maker Boudewijn Buug overleden. Een van zijn bekendste boeken is De Kleine Blonde Dood, dat in 1993 werd verfilmd. Zijn nagenoeg grenzeloze verering voor Goethe en Mick Jagger en zijn niet te stille honger als verzamelaar van allerlei curiosa. In het begin van de jaren 80 ging Boudewijn Buug werken bij de VARA Televisie. En maakte voor de VARA onder meer het reisprogramma De Wereld van Boudewijn Buug. Dit is een bordje van een dodo. Ja, en ik ben ook heel zielig en kinderachtig. Ik verzamel ook kleine kleie beeldjes van de dodo. Vol enthousiasme kon Boudewijn Buug met zijn verzameling in de weer zijn. Hij spaarde bijna alles. Ja, verzamelwoede is gewoon autobiografisch. En ik ben wel eens in het gezelschap van verzamelaars. Dan denk ik, wat een treurige gekke. Ben ik ook zo? Het antwoord is ja. Ik ga praten met Frans Maus. Frans, goedemiddag. Hoi, Jurgen. Goedemiddag. Je hebt een aantal boeken over Buug geschreven. Ja. De bibliotheek van Boudewijn Buug. Weg uit Wassenaar. Ja. En je hebt ook allemaal spullen heb je bij je. Ik zie je bijvoorbeeld al op tafel. Dus zo kwam je binnen met een grote tas. De reistas van Boudewijn Buug, ja. Hiermee ging hij de wereld rond. Voor zijn programma De Wereld van Boudewijn Buug. En Edwin Prinsen was zijn eerste producer. Die hield hem een beetje in gareel, laat ik maar even zeggen. Dat waren ook de eerste jaren van die uitzending waren de mooiste. Edwin overleed plotseling in 92, 10 jaar voor Buug. En zijn tas was blijven staan bij Edwin thuis met het laatste boek van de laatste reis, Canada. Met nog briefjes erin, notitiebriefjes van Boudewijn, wat hij moest vertellen. En een kopje. Een dodo-kopje. Ja, de dodo hoorden we net al voorbij komen. Ook een van zijn favoriete verzamelobjecten. Waar komt jouw fascinatie voor Buug eigenlijk vandaan? Nou, Buug was natuurlijk de koning van het verzamelen. En hij had zo'n ontzettende passie daarvoor. Maar hij maakte het verzamelen ook aantrekkelijk zelf. Want hij gaf buiten zijn gewone boeken heel veel bibliofiele boekjes uit. Handgeschreven, gedichten, leergebonden, bundeltjes. Dus op een gegeven moment, als je hem gaat verzamelen, dan kom je een beetje in zijn spoor. En het begon eigenlijk eerlijk gezegd toen De Wereld van Boudewijn Buug begon in 88. Zat ik zelf op de zeevaartschool. Ik wilde ook de wereld gaan ontdekken. En toen zag ik Boudewijn op zijn eiland staan springen. En toen dacht ik, daar ga ik ook heen. Ja, maar hij maakte er ook boeken over, eilandboeken. Ja. Ja. Dus dat bracht jou eigenlijk in zijn spoor, zullen we maar zeggen. Ja, zeker weten. Ja, de passie, het enthousiasme, daar hoorden we net al even iets over. Dat is, dat is wat bij Boudewijn Buug past. Waar kwam die passie vandaan bij hem? Het is een goede vraag. Ja, hij had heel veel interesses en hij verdiepte zich in heel veel zaken. Misschien was het ook een soort drive om te laten zien wat hij allemaal wist of kon. Maar uiteindelijk, ja, weet je, ik ben zelf ook een verzamelaar. Als je gaat verzamelen, dan word je enthousiast. En dan wil je alles weten en alles hebben. En, in die zin was die zin net, die laatste zin van hem veelzeggend. Hè? Van, die was heel veelzeggend. Verzamelaars bekijken elkaar en denken, nou, zo ben ik niet. Maar intussen zijn ze allemaal zo natuurlijk. Ja, dat klopt. En hij was natuurlijk ook een verhalenverteller. Hè? En met zijn verhalen kon hij ook wel heel veel mensen enthousiast maken. Want ik kan me herinneren dat boekhandelaren die ik daar later interviewde, die zeiden als hij bij Sonja was geweest, bij Sonja Barend, dat de volgende dag konden ze de deuren een half uur eerder openen, want iedereen wilde een boek hebben. Want daar zat hij dan geregeld aan tafel om boeken te mensen enthousiast te maken voor bepaalde boeken. Ja. Later natuurlijk bij Barend en van Dorp ook veel met zijn verzameldingen, met die witte handschoentjes altijd aan. Ja, maar voor die tijd, voordat de wereld van Boudewijn Buch überhaupt begon, half jaren 80, had hij al een eigen boekenprogramma, hè? Buchs Boeken. En dat was begonnen als een 5 minuten item van een ander cultuurprogramma. Dat werd op een gegeven moment een eigen programma, een beetje de voorloper van Adriaan van Dis en dat soort zaken. Dus hij was al een promotor van het Nederlandse boek Pur Sang. Ja. Dus de echte handelaren die ik nu nog wel eens spreek op antiquariatenbeurzen, die zeggen ook van, komt er nog maar eens een nieuwe Boudewijn? Ja, ja. En goed, die Dodo, daar had hij het altijd over. Oeverloos. En we noemden, hoorden we net ook al, Goethe natuurlijk. En Mick Jagger. Ja, ja, ja. En Napoleon niet te vergeten. Dus allemaal interessante figuren waar ook heel veel over te vinden is. En tegelijkertijd heel weinig van bekend is. Als je de Dodo neemt, er zijn duizenden boeken over geschreven, maar alles wat er van bekend is past op 2 A4'tjes. Dus dat maakt het ook wel fascinerend. En Boudewijn Goethe, dat begon al heel vroeg, denk ik, in zijn Leidse jaren met Peter van Zonneveld. Onderzoek. Als zijn jeugdvrienden ging studeren en Boudewijn stond in de V&D borden te wassen. En als hij naar huis ging, nam hij wat boeken mee in zijn tas. Ja. Zonder af te rekenen, zeg maar. En dan ging hij die thuis lezen. Hè. Maar hij was wel autodidact, denk ik. Want uiteindelijk heeft hij geen studie afgerond. Maar hij wist meer dan wie dan ook. En dan kon met iedere professor kon hij debatteren over welk onderwerp dan ook. Mm. Over Goethe en noem maar op. Dus hij wist er echt wel heel veel van. De ene kant is dus de man die voor de bühne staat, volop in de schijnwerpers met zijn verhalen. Maar er is ook een tragische kant aan zijn leven, toch? Nou, ik weet niet of het tragisch is. Ik denk dat hij wel een beetje vereenzaamd is op het laatste. Dat hij heel veel vrienden buiten heeft gesloten. Zijn tv-programma stopte, zijn producer was overleden. Zijn jeugdvrienden zag hij niet meer. Dus ik denk wel dat hij op het laatste een beetje eenzaam is geworden. Mm. Dat komt ook wel omdat er uiteindelijk ook wat meer over hem bekend werd. Er kleefde aan hem dat hij ook wel een beetje fantastisch was. Nam het met de waarheid niet altijd even nauw, zeg maar. Ja, dat dan zeg ik het heel, heel netjes, toch? Hij verzon gewoon dingen. Ja, nou ja, weet je, ik heb er ook, daar gaat ook mijn eerste boek over. Dat vlak na zijn overlijden verscheen. Ik denk wel, Jurgen, dat je een beetje onderscheid moet maken. Zijn jeugdvrienden die geloofden niet zozeer in zijn verhalen. Hij vertelde allemaal verhalen over wat hij meemaakt en over zijn kind en noem maar op. Mm-hmm. En op een gegeven moment is hij in Leiden terechtgekomen tussen wat oudere heren, zeg ik maar even, de Harry Priks van deze wereld. En die gingen daarin mee. En die geloofden alles wat hij zei. En hij dacht, hey, dat is interessant. Want hij kreeg allerlei dingen voor elkaar. Dus ook zijn eerste bundel heeft hij aan Harry Prik te danken. Wie is Harry Prik? Harry Prik was destijds directeur van het Letterkundig Museum. En die was helemaal gecharmeerd van Buch. Die liep echt helemaal met hem weg. En Boudewijn maakte daar toch wel een beetje gebruik van, denk ik. Hoewel ook wel blij was met Harry. En het was zo gek dat Harry Prik uiteindelijk de crematie van de zoon van Boudewijn heeft betaald. Die dus eigenlijk niet bestond, want dat was de rel rondom de kleine blonde dood. Precies. Dus toen ik dat tegen Harry vertelde in 2003... Ik zeg, Harry, dat is... En hij had Buch al 20 jaar niet gezien, over die vriendschap was al lang verbroken. Toen was hij toch wel even ontdaan. En later heeft hij, 10 jaar later, er een heel dik boek over geschreven, waarin hij alles verklaarde met terugwerkende kracht. Maar ja, weet je, Buch was zo gepassioneerd en kan zo goed vertellen, dat als je hem niet kende, dan ging je daar gewoon in mee. Maar je zegt eigenlijk, die mensen die hem echt vanaf vroeger al kenden, zijn vrienden, die wisten gewoon, dit is allemaal onzin wat hij vertelt. Ja. Maar het is gewoon een aardige vent. Klopt. Ja. Klopt. De Paul Westgeest van deze wereld en Gijs van der Salm, weet je, die hadden zoiets Boudewijn, stop met het kind, weet je, daar hoef je ons niet mee lastig te vallen. Dus die gingen daar niet in mee. En later denk ik ook de Edwin Prins en Erik Snijderberg en dat soort vrienden die hij had, die gingen daar denk ik ook niet in mee. Dus er is een soort tussenfase geweest, dat hij net in Amsterdam zat, in Leiden, dat hij wat oudere heren om zich heen had. Hij was nog niet bekend op dat moment. En die mensen gingen met die verhalen weg. Wat uiteindelijk wel tot zijn bestseller heeft geleid. Ik wou net zeggen, de kleine blonde dood. Ja, of het nou waar was of niet dat hij dat kind had. Het heeft in ieder geval een mooi boek opgeleverd. En uiteindelijk verfilmd en alles. Ja, dus, En weet je wat het fascinerende is? 90% van het boek klopt. Alles wat hij in het boek beschrijft, dat hij met die jongen op pad ging. Hij ging met een jongen naar Artus en een jongetje werd ziek. Alleen dat was het zoontje van vrienden van hem. En het was niet zijn eigen zoontje. Ja. En hij was destijds verliefd op een dame die ook een dochtertje had. En hij zei van, je hebt een dochtertje, ik heb een zoontje. Laten wij een gezinnetje beginnen. Ja. En die dame was getrouwd. En nou ja, heel, heel drama. Maar dat alle 90% wat in het boek zat, klopt. Ja. Dus we hebben nu zo wat dingen benoemd die zeker de mensen van onze generatie die kennen dat allemaal, die hebben hem volop voorbij zien komen. Hoe moeten we hem ons herinneren? Ik bedoel, als die fantastisch is ook maar één deel van hem natuurlijk. Nee, precies. Hij, wat mij betreft, hij, kijk, als je Elvis, de King of Rock, is hij voor mij de king van passie, van verhalen vertellen, mensen enthousiast maken. Weet je, hij was gewoon een entertainer, puur zang. Ik ging hier naartoe en ik bedacht me, ik ben 53 dit jaar. Boudewijn is 53 geworden. Hij zou dit jaar 75 worden, 14 december. Dus vlak voor zijn verjaardag zitten we nu. Gerard Reven zou 100 worden trouwens. Die vierde ooit gezamenlijk hun verjaardag op 14 december. Dat wij het over hem hebben en mensen van onze generatie, ja, dat is fantastisch. Ik werk momenteel af en toe met studenten. En laat ik natuurlijk wel eens buug vallen en dan komen ze de volgende dag terug. Meneer, we hebben even gegoogeld. Hij staat nog op YouTube. Dat is best een leuke man. Alleen, ze vinden het wel het programma een beetje traag. Dat dacht ik, destijds was dat het snelste programma wat er was op tv. Ja. Maar ze vinden het nu traag. Maar ze vinden het toch leuk als ze zo'n mannetje, gek mannetje op een eiland staan zien springen. Ja. Hij is nog te vinden, dus gewoon op YouTube in ieder geval. Ja. Ja. Dankjewel Frank voor jouw verhaal. Frank Maus. Hij schreef een paar boeken over Boudewijn Buug, de schrijver, de verzamelaar, de programmamaker, die vandaag dus 21 jaar geleden overleed. Dit is muziek uit november 2002 van Phil Collins. I won't. Can't Stop Loving You, Phil Collins was dat. Het is de dag na de avond ervoor. De verkiezingsuitslag is er. En dus veel reacties vandaag. Dielke Teertstra. Ja, want het stof is natuurlijk een beetje aan het neerdalen. En dat betekent dat de politici in Den Haag ook kunnen gaan nadenken over de volgende stap. En die stap is de vorming van een kabinet. Wilma Borgman in Den Haag, hoe gaat dat stappenplan eruit zien? Wat is het eerste dat ze gaan doen nu? Daarvoor moeten we naar morgen kijken. Vlak voor de Kamerverkiezing heeft het oude Tweede Kamer besloten dat er na de verkiezing maar even een rustdag moet zijn om wat tot bedaren te komen. Dat is vandaag. En dan morgen komen de nieuw gekozen fractievoorzitters bij elkaar onder aanvoering van de nu nog Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Die moeten het met z'n allen eens worden over de aanwijzing van een verkenner. En die verkenner gaat dan weer met alle partijen afzonderlijk in gesprek om iemand te vinden die als informateur wil optreden. En die informateur die gaat dan echt kijken wie er met wie wil meeregeren. En daar is dan de komende week een debat over met de nieuwe Tweede Kamer. En hoe ziet de rol van de PVV eruit, die natuurlijk toch de grootste is geworden? Ja, de PVV krijgt het voortouw bij het zoeken naar die verkenner. Zij moeten komen met een naam. Het hoeft niet per se iemand uit de PVV te zijn, maar het moet wel één iemand zijn die op afstand staat van de politiek. Niet zoals in 21 twee mensen die nog volop meedraaien. Want Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren zijn niet zo goed bevallen. Johan Remkes is natuurlijk een naam die in dit soort gevallen altijd uit de kast wordt getrokken. Maar die zei vanochtend op de radio: bel mij maar even niet. En hij had wel een advies. Neem even een time-out van een paar dagen. Laat alles eens even rustig bezinken. Er komt, als ik het goed begrepen heb, vrijdag een verkenner, die moet vooral ook geen partijpolitieke rol willen spelen. Een neutrale rol om alle posities eens even rustig te inventariseren. Neem vooral even je rust, kom even bij zinnen, was het advies van deze oud-gediende. En we gaan morgen horen of zijn advies wordt opgevolgd. Iedereen heeft het nu toch, Wilma, natuurlijk over een kabinet met de PVV, de grootste partij. Maar met wie zou zo'n kabinet een meerderheid kunnen halen? Ja, dat is de grote vraag. Eén partij heeft zichzelf al in de aanbieding gedaan, namelijk de BBB van Caroline van der Plas. En dat heeft meer te maken met de 16 zetels die zij in de Eerste Kamer hebben dan met de 7 zetels in de Tweede Kamer die ze gisteren hebben gehaald. Voor een meerderheid in de Eerste Kamer zijn zij eigenlijk onmisbaar. En Mona Keijzer, de nummer 2 van de partij, voorheen de premierkandidaat, die ziet voor zichzelf in zo'n combinatie wel een kans. Nou, ik vind altijd daar waar je van betekenis kunt zijn, daar moet je zijn. En dat is wat ik ook altijd gedaan heb. Tegelijkertijd heeft Caroline vanaf het begin wel gezegd dat als er sprake is van kabinetsdeelname, is daar ook een plekje voor Mona. Dus we zullen het de komende tijd zien. Een plekje voor Mona had ze al bedacht. Nou, dat is één partij. Omtzigt van NSC, die zou nummer 2 kunnen zijn. Gisteren zei Omtzigt, toen de verkiezingsuitslag in aantocht was, dat hij vindt dat iedereen over zijn schaduw moet heen springen. Zijn partij komt vanmiddag nog bij elkaar om na te denken over hoe zij dit allemaal bekijken. De VVD is daar nu nog over aan het nadenken. Maar die met z'n vieren zijn nog niet genoeg voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Daar zou je nog wat zeteltjes voor bij elkaar moeten harken. En dan is daar altijd de SGP. Fractieleider Christoffer die vindt het verschil met de PVV en zijn partij minder groot dan met D66. Ik denk dat een partij als D66, die echt een geluid vertolkt op medisch-ethische terreinen, rond abortus, rond onderwijs, dat is voor ons een nog veel grotere drempel. En natuurlijk zie je verschillen tussen partijen, maar als we inhoudelijk met partijen eruit kunnen komen, dan zullen we daar nooit moeilijk over doen. Maar nogmaals, het is eerst denk ik aan die partijen, die 4-5 partijen, die groot of middelgroot zijn geworden. Ja, dus. En dan gaan ze verder kijken hoe wie de verkenner wordt. Morgen weten we daar meer over, Dielke. Maar dan kom je dus op de combinatie PVV, BBB, NSC, VVD, SGP. Ja, klopt. Ja, dat was dus deze, dat waren deze 5. Ja. Maar nou ja, zover zijn we nog lang niet. Nee, dankjewel, Wilma Borgman. En dat was Dielke Teerstra. Tot 3:30, Villa VDB. We gaan het nu hebben over deze roemruchte voetbalclub. Er is een speciaal jubileumboek over ADO Den Haag uitgebracht, met daarin de hele geschiedenis van deze 118-jarige vereniging. Voetbaljournalist Jan Herman de Bruin is een van de auteurs van dat boek. Jan Herman, goedemiddag. Goedemiddag. Wat heb jij zelf met ADO? Alles. Ik ben daarmee opgegroeid en ik zal er uiteindelijk ook wel mee doodgaan. Het is een onderdeel van je leven geworden. Ja. Begrijp ik dat jij ooit de jongensdroom die iedere jongen heeft en voetballer wil worden, ooit hebt beleefd, dat je gewoon langs de lijn stond als journalist en mocht invallen? Ja, dat staat niet in het boek, maar ADO was in trainingskamp in Oostenrijk, speelde daar 4 wedstrijden in 4 dagen. En na de laatste wedstrijd waren bijna alle spelers geblesseerd. Toen vroeg Piet, en ik was toen, moet ik wel zeggen, in die tijd een jonge en redelijk gezonde, fitte man. En mocht ook meetrainen van Piet de Visser met het elftal als het een beetje uitkwam. En hij vroeg of ik reserve wilde zijn. En 10 minuten voor tijd, het was een wedstrijd in Klagenvoort, ADO stond met 3-1 voor, mocht ik invallen. En ik mocht invallen met een ingooi. Die heb ik gegooid naar Lex Schoenmaker. Ik heb de bal nooit meer teruggekregen. Dus ik sta op een 100% score bij ADO. Ongeveer de enige van alle 1000 spelers die ze hebben gehad. Met een assist dus aan op Lex Schoenmaker. Ja, een ingooi-assist. Ja, prachtig. Jij hebt de hele ADO-geschiedenis doorgespit. Ben je nog nieuwe dingen tegengekomen die we nog niet wisten? Nou, ik moet even zeggen, het is niet wij. Het is echt een collectief van een aantal journalisten en ook heel veel speurders van naar opstellingen en historische feitjes. En we zijn inderdaad, want we hebben er jaren en jaren aan besteed. Er zijn echt heel veel mooie dingen naar boven gekomen. Een van de meest bijzondere verhalen is bijvoorbeeld het feit dat ADO in het begin van de jaren 20, ADO was toen in opkomst van de vierde klasse, derde klasse, tweede klasse, stond op het punt om eerste klasse te worden. Er was in Den Haag was er een heel groot plan om een enorm stadion te bouwen van zo'n 55.000, 60.000 plaatsen. Dat zou moeten komen op de plek waar nu Madurodam ligt. En het was de bedoeling dat ADO daarvan de speler zou gaan worden. Nou, uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Het hele plan, het hele stadion is uiteindelijk verhuisd naar Amsterdam, werd het Olympisch Stadion. En daar werden de Olympische Spelen van 1928 gehouden. En anders waren ze in Den Haag geweest. Ja. En dat was voor ADO-fans veel leuker geweest. Hadden we al die tijd een club gehad met een stadion van 60.000. En was het effect wat Feyenoord vanaf 1937 had om in de Kuip te mogen spelen en daar enorm veel recetten uit te halen, had ADO dan al op dat moment gehad. En misschien was de grote drie toen wel geweest, Ajax, PSV en ADO. Ja. Dat had zomaar gekund. Dat is een mooie droom inderdaad. Ja, en je bent ook, met dat team zijn ook gedoken in die topscorerslijst. Want daar blijken ook wat dingen anders te zijn dan we altijd dachten. Nou ja, niet zozeer dat we altijd gedachten. Kijk, de historie van betaalde voetbal lag allemaal keurig vast. En dat was allemaal redelijk duidelijk. En op dat moment was Carl Schuurman de topscorer van ADO. Maar wat de onderzoekers van al die opstellingen hebben gedaan, die hebben jaren besteed om helemaal tot aan 1905 eerst alle wedstrijden te vinden, competitiewedstrijden die ADO ooit gespeeld heeft. En dan daarna met de bedoeling van, kunnen we ook nog kijken wie de doelpuntenmakers zijn in de opstellingen. Nou, dat is ontzettend uniek. Gelukt tot aan 1927, het moment dat ADO in de eerste klasse ging spelen. En het is eigenlijk helemaal volledig. En ja, dat is zo bijzonder. En toen bleek dat niet Carl Schuurman, maar dat hadden we ook wel gedacht, dat het uiteindelijk Wim Tap zou zijn. Hè. Die was in het einde van de laatste decennium voor de Tweede Wereldoorlog de spits van Nederland zelf al, speelde 33 wedstrijden. Had zelfs een lied naar hem genoemd van Trap, Trap, Trap, dan ook Trap. Was een heel populair voetballiedje in die tijd. En uiteindelijk bleek dat hij ook met enorme afstand de topscorer is van ADO in de competitie en bekerwedstrijden. Ja. Dan een klein smetje misschien. Nou, behoorlijk smetje, want na de oorlog werd ADO een NSB-club genoemd. Is dat terecht? Nee, dat is een van de dingen die uitgezocht zijn. En het is ontzettend fijn dat je dat ook vraagt. Mattie Verkamman, dat is de uitgever van het boek. Die is ook gespecialiseerd, behalve sportjournalist, in het maken van boeken van de Tweede Wereldoorlog. Heeft er ontzettend veel tijd en aandacht aan besteed. En uiteindelijk bleek dat ADO van al die honderden leden, dat er 1 speler was, Karel Vreeken, dat is een spits. En 2 bestuursleden die lid waren van de NSB. En dat is veel minder dan de meeste clubs uit die tijd. Mm. Dat ADO toch een beetje die naam heeft gehad, komt door dat ADO is in de oorlog 2 keer kampioen van Nederland geweest. Er is een foto na een van die kampioenschappen dat spelers juichend en met gebalde vuisten omhoog springen bij een etentje. De Duitsers hebben dat een beetje gezien alsof de communisten goed werd gebracht. En hebben ADO toen gedwongen om een wedstrijd te spelen waarvan de opbrengst was voor de Duitsers. Dat is waarschijnlijk een reden eraan dat de link een beetje gelegd is. Eigenlijk is het tegenovergestelde waar, want in de de oorlog is het ook gebeurd. En Ado had altijd een uitverkocht stadion. Dat er op een gegeven moment een razzia was onder een wedstrijd. De Duitsers hebben een cordon onder het stadion gedaan. En een aantal duizenden Haagse mannen zijn toen weggevoerd naar de arbeidsinzet. Dus eigenlijk is het nog het omgekeerde. Ado is veel meer een oorlogsslachtoffer. Of dat is de fans daarvan dan omgekeerd. Dus ook in die zin rehabilitatie voor Ado Den Haag. Het heeft ook nog een tijdje FC Den Haag geheten. Waarom was dat eigenlijk, die naamsverandering? Ja, dat is, het was, ADO was een hele grote, sterke, eerst amateurclub, toen profclub. In het einde van de jaren 60 was het de derde club van Nederland. Hollandsport was toen ook al een stuk. En ik moet even zeggen, Hollandsport was de tweede club van ADO. En ook die hele geschiedenis staat in het boek. En ook de hele geschiedenis van de ADO-vrouwen staat erin. En in 1971 was het idee van, als ADO en Hollandsport nu samengaan, kunnen we echt nog concurreren met Ajax en Feyenoord, die op dat moment wereldkampioen en Europees kampioen waren. Het was een beetje ambitieus, het is ook niet gelukt. Maar vanaf dat moment werd ADO en Hollandsport samen FC Den Haag. Ja, ja, ja. Een jaar of 8, 9 later ontstond de hooligansituatie. En ADO en de Hagenaars zijn niet de makkelijkste mensen. De hooligans van ADO waren van FC Den Haag toen waren het meest gevreesd in Nederland. En op een gegeven moment heeft men gedacht van, ja, we moeten van die naam af, wil het allemaal nog wat worden. Dus toen werd FC Den Haag is weer ADO geworden, ADO Den Haag. Het heeft een fantastisch boek opgeleverd. Zeker voor de mensen die ADO een warm hart toedragen. Maar ik denk voor elke voetballiefhebber wel. Want ja, ADO is toch een club die niet weg kan denken in het Nederlandse voetbal. De uitgever Matthijs van Kamman, die heeft 14 van deze boeken uitgegeven. En hij zegt, dit ADO-boek is het mooiste en het meest complete van alle anderen. En wat dat betreft kunnen we in ieder geval zeggen dat ADO op dit gebied eens een keer de beste van Nederland is. Dankjewel voor je verhaal. Jan-Hermen de Bruin was dat. We gaan nog even snel naar Marcella Mesker, want die wedstrijd tussen Griekspoor en Sinner is afgelopen, begrijp ik. Ja, Griekspoor in de tweede set helemaal overklast. Eerste set dus een tiebreak. Daar stond hij 2-0 voor. Hele kleine mini-break. Maar daarna stortte hij totaal in. 7-6 verloor hij die set. Werd een beetje negatief. Sloeg eigenlijk geen bal meer goed. En Sinner kreeg vleugels. Overklaste de Nederlander. 7-6 en 6-1. En dat betekent dat de tussenstand nu 1-1 is. En dat het dubbelspel de beslissing gaat brengen wie er zaterdag in de halve finale van de Davis Cup Finals staat. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met acteur en theatermaker Nasreddin Jar. Hij was te zien in Mokro Mafia, Deadline en Het Gouden Uur. In 2011 won hij een Gouden Kalf voor beste acteur voor zijn rol in de film Rabat. En nu is er zijn eerste boek, een memoir, genaamd Nasreddin. Een verhaal over liefde, lef en strijdlust, maar vooral over mogen zijn wie je bent. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan in gesprek met Nasreddin Jar. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proefje, dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals die lekkere Root Health haverdrank. Gemaakt van fijne granen en 100% puur bronwater. Nu 1+1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Voordeel Vierdaagse bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op ons hele assortiment. Dus meer bestellen is meer voordeel. Ga naar devoordeelmarkt.nl. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Black Friday bij de Voordeelmarkt. 15% extra korting op verf en meer. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Kies je korting tijdens de Black Friday deals bij Meubelzorg. In de winkel of op meubelzorg.nl. Sjoerd. Franco? Je oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Beppi Melissen en Sabri Saad El Hams in de heerlijke feel-good film Rocco en Jules. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is de day after. En voor heel veel kandidaat-Kamerleden is nu eindelijk duidelijk of zij op de blauwe stoeltjes mogen gaan zitten. In Villa VDB hebben we de 3 gevolgd de afgelopen weken. En voor deze nieuwkomers van BBB, GroenLinks, PvdA en NSC was het gisteravond ook een spannende avond. Zometeen meer van ze. Nu eerst het NOS Journaal met Michel Koenen. VVD-lijsttrekker Jessilgus wil nog niet zeggen of zij een plaats voor haar partij ziet in een kabinet met PVV-voorman Wilders als premier. En voor de eerste vergadering van de nieuwe fractie zei ze dat ze dat eerst met haar partijgenoten wil bespreken. En BBB-leider Caroline van der Plas wil graag in een coalitie met de VVD, maar ook met Nieuw Sociaal Contract en PVV, mits de partij een beetje meebeweegt, zegt ze. CDA-leider Bontebal sluit deelname van zijn partij aan een nieuw kabinet niet helemaal uit, maar zegt dat de winnende partijen eerst aan de beurt zijn. En morgen begint de zoektocht naar een coalitie. En de verkiezingswinst van de PVV maakt veel los in het buitenland, zoals in Duitsland, zegt correspondent Charlotte Waiers. Ook in Duitsland zijn ze verbaasd over de overwinning van Wilders. En de kranten en de sites staan er hier vol mee. En hier vragen ze zich natuurlijk af, wat betekent dit voor Duitsland? Want als Nederland de grenzen gaat sluiten, bijvoorbeeld voor migranten, dan gaat het ook om de grens met Duitsland. En wat zegt het succes van Wilders over de kansen van de rechtsradicale AfD bij de volgende verkiezingen? Ik denk dat een deel van de Duitsers hoop zal putten uit het succes van Wilders. Maar er is zeker ook een groot deel van de Duitsers dat nu het hart vasthoudt. Turkse media schrijven dat Nederland heeft gestemd voor een vijand van de islam die veelvuldig minachtend over Turkije en de Turken heeft gesproken. En ook media uit Marokko die ontgaan de verkiezingswinst van de PVV niet. Daar wordt de minder uitspraak van Wilders over Marokkanen van 9 jaar geleden veelvuldig aangehaald. De Wereldgezondheidsorganisatie wil opheldering van China over een onbekende luchtwegaandoening waar veel Chinese kinderen last van hebben. Sinds ruim een maand is er een uitbraak waardoor Chinese ziekenhuizen vol liggen met zieke kinderen met longontsteking, al hoesten ze niet. Meer dan 100 Europarlementariërs hebben geld dat ze ontvingen om hun parlementair medewerkers te betalen verkeerd besteed, dat meldt Follow the Money. Het onderzoeksplatform ontdekte dat bijna 1 op de 5 Europarlementariërs is betrapt op verkeerd gebruik of zelfs misbruik van medewerkingsvergoedingen. En Pegida-voorman Edwin Wagensveld heeft 40 uur taakstraf gekregen voor het beledigen van moslims. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan groepsbelediging door de Koran een fascistisch boek te noemen. Het Israëlische leger heeft de directeur van het Al-Shifa-ziekenhuis aangehouden. Dat gebeurde toen 190 gewonden, zieken en medische teams werden geëvacueerd van Gaza-stad naar het zuiden van de Gazastrook. Israël stelt dat het ziekenhuis onder het bevel van de directeur diende als Hamas-commando- en controlecentrum. Maar harde bewijzen daarvoor zijn er niet. De evacuatie door de VN en de halve rode maan duurde bijna een hele dag. Kwam doordat het konvooi streng werd gecontroleerd en daarbij werd dus de ziekenhuisdirecteur aangehouden, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Die is gearresteerd door Israël en ook andere medische medewerkers van het Al-Shifa ziekenhuis. En op basis daarvan heeft de medische autoriteit van Gaza in handen van Hamas tegen de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd dat zij niet meer willen meewerken aan de evacuatie van ziekenhuizen. Demissionair staatssecretaris Van den Burg kan weer aan het werk. Hij lag er een aantal weken uit met een zware voedselvergiftiging. Die liep hij op tijdens een werkbezoek aan Aruba. Daar lag hij ook in het ziekenhuis. Van den Burg legde tijdelijk zijn taken neer als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Omdat hij verantwoordelijk was voor het belangrijke asielprobleem werd er een tijdelijke vervanger aangesteld. Dat werd staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie. En die pakt die taak vanaf morgen weer op. Het weer nog, het is bewolkt, maar soms ook wat zon. Het is een graad of 12 en vooral aan zee waait het stevig. Vanavond gaat het dan vanuit het noorden regenen. Morgen wordt het een gure dag met veel buien. En met 6 graden wordt het een stuk kouder en het waait weer stevig. ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Ja, een flinke file op de A16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk is er een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar nog altijd dicht en de vertraging is inmiddels bijna 3 kwartier. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Terry Hayes, bekend van de bestseller Ik ben Pelgrim, komt met een nieuwe spectaculaire thriller. Het jaar van de springhaan. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18 plus, speel bewust. Stabiel rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het 7e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? De juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt. Betaalbare zorg met oprechte aandacht. Ook tijdens de drukke decembermaand. Mede mogelijk gemaakt door Zorgwerk. Dit is Bobba de Waakgorgel. Hij waakt over zijn mensenkind Melle. Ja, pak aan. Is je op het laars? Ontdek alle boeken over de gorgels. Van Jochem Meijer. Hulp nodig bij het rondkrijgen van je decemberplanning? Ga naar zorgwerk.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. Zo tegen 4:30. En u hebt ze de afgelopen weken met enige regelmaat gehoord in Villa VDB. 3 kandidaat-Kamerleden die tot voor kort nog een hele andere baan hadden. Ze hebben hun leven omgegooid om volksvertegenwoordiger te worden. En vandaag, na een spectaculaire verkiezingsavond, praat ik nog een keer met ze. Mariska Rikkers van de BBB, Jesse Six Dijkstra van NSC en Mariette Partijn van GroenLinks. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Goedemiddag. We vragen het orkest gewoon nu om zo langzamerhand de villa een beetje uit te lopen. 2 van jullie in Den Haag, de ander onderweg. Mariska, ik begin even met jou. De nummer 10 van BBB. Ja, als we dan die cijfers bekijken, dan zou dat geen zetel opleveren voorlopig. Mariska, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ah, jij stond op 10, hè, op de BBB-lijst. 7 zetels, dus dat zou betekenen dat die zetel in de Kamer aan je voorbij gaat. Ja, voorlopig wel. Dus ik zit op de reservebank, zeg maar. Ja, hoe voel je je daarbij? Ik ben heel erg trots op wat we hebben bereikt. Want we zijn van 1 naar 7 zetels gegaan. En dat is enorm knap in deze tijd. Dus ik vind het echt dat we het heel goed gedaan hebben met het team. Ja. Beschrijf eens jouw avond. Was jij daar in de zaal waar jullie de uitslagen hebben gevolgd? Ja, ik was in Deventer inderdaad. Hoe spannend was dat? In Badmen dan. Ja, heel spannend. Dus vannacht kwam er dan nog een keertje een peiling tussendoor dat het 5 zetels waren in plaats van 7. Dus toen waren we wel een beetje teleurgesteld. En gelukkig was het vanochtend weer 7. Ja. Dus was iedereen weer positief. En jullie hebben intussen ook al bij elkaar gezeten, hè, met de fractie, begrepen. Maar ja, daar mocht jij dan niet bij zijn, begrijp ik. Ja, daar waren we nog wel bij. We blijven wel aangehaakt met z'n allen. Dus de fractie is nu ook nog in gesprek. Dus ik ben er even uitgelopen. Ah, kijk aan. Nou ja, het is duidelijk. Caroline heeft dat gisteravond al duidelijk laten blijken. Van ze kunnen mij bellen, want ik wil wel. Dat is voor jou natuurlijk ook een beetje de hoop, hè? Want als er mensen uit de Kamer dan doorschuiven, dan komt er natuurlijk weer ruimte vrij aan de achterkant. Ja, klopt. Het is nog niet uitgesloten dat ik in de Kamer kom. Ja, want dat zou je toch nog wel steeds willen. Ja, heel graag. Ja, begrijp ik. Ik ga even naar Mariette Partijn van GroenLinks PvdA. Ja, die gaat wel de Kamer in. Mariette, hoe was jouw avond? Dubbel. We hadden natuurlijk best wat te vieren, want behoorlijk gegroeid. En we hadden te vieren dat die samenwerking echt goed geslaagd is. Maar vooral de uitslag was vinden wij zeer verdrietig en niet goed voor de democratie uiteraard. Het leverde bijzondere beelden op bij jullie, want inderdaad, winst. En dan stonden toch mensen heel hard te huilen soms, maar niet van vreugde. Nee, dat is... een samenleving die zich zo afkeert van waar wij voor staan, hè, democratische waarden. Dat doet verdriet, maar dat scherpt ons ook. En dat vond ik het mooie. Ik ben tot 2:30 gebleven, veel te lang. Er waren ontzettend veel jonge mensen die meteen weer plannen maakten om te kijken van hoe maken we weer de verbinding met die groep die zich kennelijk niet meer herkent in ons. Ja. Hoe heb je het qua emoties, hoe heb je het zelf doorgemaakt gisteravond? Nou, ik stond niet te huilen, maar ik stond ook niet te juichen. Het was zo dubbel. En ik moest echt wel van ver komen om weer het gevoel te hebben van nu gaan we ervoor. Maar ik voel ook een enorme strijdbaarheid. Ik denk, wij gaan niet laten gebeuren dat we meer dan 1 miljoen mensen opzij laten zetten als tweederangs burgers. Zijn jullie eigenlijk als fractie al bij elkaar geweest? Nog niet, toch? Of? Ja, vanochtend. Oh, vanochtend wel, oké. Okay. Ja. En hoe was de sfeer daar intussen, na een nachtje slapen? Ja, ook strijdbaar. En een hele grote fractie, hè. Dat is natuurlijk ook opvallend voor de mensen die daar zaten. Zeggen, het is heel raar om met zoveel mensen opeens bij elkaar te zijn. En dat geeft ook kracht. Het is een heel... Eensgezind heeft iedereen zoiets van... We gaan ervoor om te zorgen dat we het beter gaan maken voor mensen. Ja. Jesse Six Dijkstra, NSC, niet de grootste geworden. Hoe was jouw avond? De trots overheerste. Alsnog zijn we toch, is het in 3 maanden tijd ons wel gelukt om een partij uit de grond te stampen met 20 zetels. Dus daar ben ik ontzettend trots op. En jullie komen nog bij elkaar, hè, met de fractie, begreep ik? Ja, later vanmiddag. Later vanmiddag, ja. Benieuwd natuurlijk ook wat daar gebeurt. Want ja, er ligt wel een sleutel in handen van NSC op dit moment, hè? Dat zeggen alle analisten. Ja, dat was nog niet het gesprek wat we gisteren voerden. Gisteren waren we voornamelijk aan het feesten en aan het vieren dat we zo groot zijn geworden. Maar de werkelijkheid is wel dat het politieke speelveld enorm veranderd is. Van de een op de andere dag. Maar was dat ook niet na de toespraak van Omtzigt dan een gesprek in de zaal? Want hij zei daar eigenlijk al vrij snel, we zijn beschikbaar. Daar leid je dan toch uit af dat hij ineens wel met de PVV wil. Ik zou dat er niet zo snel uit afleiden. Ik kan verder ook geen uitspraken doen over de formatie of met wie we in gesprek gaan, wanneer. Daar moeten we het met elkaar nog over hebben. Ja, ja. Jij komt ook in de Kamer sowieso. Hoe ga je als Kamerlid het verschil maken? Wat wil jij voor elkaar boksen, voor jouw achterban? Leuke vraag. Mijn achtergrond zit in de digitalisering. En ik hoop dat we daar een grote professionaliseringsslag in kunnen maken als het gaat om het politieke veld. En ik wil echt opkomen voor de digitale grondrechten van mensen. Ja. En Mariette Partijn, vanuit de vakbond, hè, afkomstig, wat gaat jouw inzet worden? Ja, met mijn vakbond wil ik echt het allerliefste zorgen dat we de lonen substantieel naar boven krijgen en mensen veel meer zekerheid krijgen van hun werk. En autonomie in hun werk, hè. Dus ook bijvoorbeeld in de zorg, waar mensen eigenlijk nauwelijks meer zeggenschap hebben over dat werk. Dat zijn echt punten waar we wat mee moeten. Mariska, je hebt bij ons verteld dat je baan als wethouder in gemeente Westerlingwerf had opgezegd, hè, om op die kieslijst te gaan staan. Ja, nu is het dus een beetje onzeker. Is het allemaal waard geweest wat jou betreft? Ja, zeker. Ik heb nog steeds mijn dossiers heel goed kunnen overdragen. Dat is in goede handen achtergebleven. Dus ik sta hier nog steeds helemaal achter. Ja. En wat gaat er de komende tijd voor jou nu gebeuren? Dat weet ik nog niet helemaal exact. Dus dat is nog even een verrassing. We gaan in ieder geval aangehaakt blijven bij de fractie. En dan moeten we de komende tijd gaan kijken wat er verder gebeurt. Nou, ja, de hoop is voor jou dus dat de BBB in het kabinet komt misschien. En dat, wie weet, bellen ze jou wel voor een positie in het kabinet. Je weet maar nooit. Dat denk ik niet, maar dat je kan. Weet het nooit. Ja, je weet het nooit. Nou, in ieder geval doorschuiven naar de Kamer. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Anders. Juist, ja. Ja. Nou, gaan we blijven volgen. Heel veel succes en dank dat je meedeed. De vraag ook nog even voor Jesse Six Dijkstra en voor Mariette Partijn. Begeven met Jesse dan. Hoe ziet de komende dagen er voor jullie uit? Vandaag is echt nog een dagje administratie. Ik moet nog door het gebouw verder rondgeleid worden. Een paar van de moetjes doen. Dan komen we morgen met de fractie nog bijeen. Volgende week heb ik nog geen verplichtingen, maar al wel veel gesprekken staan met mensen. En dan de week daarna begint het pas echt natuurlijk. Ja, ja. Spannend ook. Nou, ook veel succes. En Mariette Partijn? Ja, morgen gaan wij allemaal door de Wasstraat, heet dat geloof ik hier. En dan krijg je allemaal je computer en je pasje. Want dat is al zo fijn dat je gewoon rond kunt gaan lopen en overal kan gaan buurten. En dan verder hebben we de komende week inderdaad veel afspraken staan. En 6 december is dan de installatie. Ja, ook een spannende dag wordt dat. Hartelijk dank voor jullie bijdrage, ook nu weer. Mariette Partijn, GroenLinks PvdA, Jesse Six Dijkstra, NSC en Mariska Rikkers, BBB. De Londrenen hier in de villa. De Jacksons waren dat uit de jaren 70. Shake your body down to the ground. En hier is Dielke Teertscher weer met een update op de dag na de verkiezingen. Ja, goedemiddag. En we gaan even naar Europa. Want daar wordt met verbazing gekeken naar de uitslag van de verkiezingen hier. Want ja, de winnaar, de PVV, is geen fan van de Europese Unie. Nou, toch ziet de Europese Commissie het niet gebeuren dat Nederland eruit stapt. The Netherlands is a founding member of the European Union, a very strong member of our union. We continue to count on the Netherlands' strong participation in the European Union, obviously. Correspondent Kiesja Hekster in Brussel. Obviously, horen we hier helemaal geen twijfel bij de woordvoerder van de Europese Commissie. Ja, ik denk als je luistert naar hoe hij het zegt, dat de Europese Commissie daarop blijft rekenen, dat je ook wel hoort de verbazing over wat er is gebeurd. Hier werden we vanmorgen wakker in Brussel met de website die iedereen als eerste altijd leest in de Europese bubbel. En die kopte: het is een nachtmerriescenario voor Brussel wat er gebeurd is in Nederland. En dat nachtmerriescenario, dat gaat dan vooral over die anti-Europese toon van Geert Wilders inderdaad. En reken maar dat hier, al wordt dat dan niet hardop gezegd, hele grote zorgen zijn over wat voor consequenties dit met zich mee gaat brengen. Juist voor die opstelling van Nederland, die altijd zo constructief is, als je kijkt naar mogelijke coalities die er gevormd kunnen gaan worden. Ja, want Nederland heeft de afgelopen jaren onder Rutte zich toch wel als een belangrijke speler opgesteld binnen de Europese Unie. Ja, hoe gaat dat veranderen? Dat moeten we natuurlijk echt afwachten. Dat hangt helemaal af van wat voor coalitie er gevormd gaat worden. Maar als dat een coalitie zou zijn met PVV, VVD en NSC bijvoorbeeld, dan kan je er al wel van uitgaan dat die veel eurokritischer zullen zijn dan nu het geval is. Want in ieder geval de PVV en ook NSC van Pieter Omtzigt staan toch een stuk gereserveerder ten opzichte van de Europese Unie. Wilders wil natuurlijk eigenlijk helemaal uit de EU. Nou, zo'n vaart zal het dan misschien niet gaan lopen. Maar toch wil ook Pieter Omtzigt echt op een aantal punten veel meer macht bijvoorbeeld bij het Nederlandse parlement leggen. Ze willen ook allerlei beperkingen op het terrein van migratie en klimaat. Dossiers die heel Europees worden besproken, waar ook nu onderhandelingen over lopen. Dus ja, dat kan op allerlei punten hele grote gevolgen gaan hebben. Dat kan ook misschien al best wel snel gebeuren, want ondanks dat die regering er niet 1, 2, 3 is, is er natuurlijk wel een Tweede Kamer. En het werkt zo dat de Tweede Kamer altijd aan ministers die in Brussel hier komen onderhandelen gaat vertellen hoe ver zij kunnen gaan. En ik denk dat we dat dus misschien vrij snel al kunnen zien, wat de gevolgen zijn van deze verkiezingsuitslag op ook hoe Nederland zich gaat opstellen in Brussel. Kiesja Hekster in Brussel, dankjewel. En jou ook bedankt, Dieuke Teertstra. Houdt u van quizzen en hebt u het nieuws het afgelopen jaar een beetje gevolgd, meld u dan aan met een team van, pak een beetje 4-5 mensen, voor de NPO Radio 1 Oliebollenquiz van Omroep Max. Zaterdag 30 december, zet hem maar vast in de agenda, spelen we die quiz. Zal zijn tussen 7 en 10 uur, live in de Vorstin in Hilversum. En uw team kan daarbij aanwezig zijn. We zijn op zoek naar teams uit alle 12 provincies. Dus stuur maar gewoon in, dat kan via een website, althans een mailadres, radio1.nl/oliebol. radio1.nl/oliebol. door Adriaan van Dis gebruikt als tune van zijn talkshow. Toepasselijk. You Talk Too Much, Joe Jones. Later nog eens gedaan door een Nederlands duo. De huiskamervraag is, wie waren dat? Straks een antwoord. Nu is het hoog tijd voor de man die bij ons de week altijd afsluit op donderdag, Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Oh, ons dak, het kan nergens tegen. Dakdekkers worden gek, want alle daken lijken lek. Ze zijn zo zwak en er valt zoveel regen. Dat heel deze oktobermaand dekkers massaal het dak opgaan. En de dakdekkers zijn verbaasd, waarom heeft iedereen zo'n haast? Maar in de verte hoor je gonzen, makkers staakt hun wild geraas. Het is de regen niet alleen, maar er moeten zo meteen nog een leger pieten en een paard overheen. En dan kwam gisteren ook nog met een smak de PVV rouw op je dak. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Een almanak met speciale dagen. Je krijgt ze nooit allemaal in je kop. Dus Frank van Pamen schreef ze op met een gedicht om voor te dragen. Zodat je nimmer meer vergeet wie wat ooit op een datum deed. Neem de dag van het afgesneden oor, waarop Van Gogh zijn oor verloor. Waardoor hij zelf helaas de helft van zijn eigen daggedicht niet hoort. Helaas deed Frank één ding verkeerd, hij heeft het boek al gelanceerd. Maar is er dan wel een spreuk over het winnen van Geert? Nee! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Fijne vrijdag. Ja, want morgen Humberto op deze plaats. En zometeen op NPO Radio 1 Hans van der Steeg. Jurgen, goedemiddag. Ja, de serie doorrekenen is klaar. Toch nemen we vandaag de PVV wat onder de loep. Hoe kan het ook anders? Want wat betekent die politieke uitslag nou voor de economie? Onder andere Ingrid Thijssen van VNO-NCW reageert zometeen in Geld of Je Leven. Gaan we horen. Het komend half uur hier op NPO Radio 1. Wij melden ons maandag weer. Dan gaat het over de podcast Maffe Monarchen. Gemaakt door 2 kunsthistorici. 13% van de verpleegkundige in ons land is man. Dat kan beter, vindt verpleegkundige Freek Blomme. Hij richt daarom het mannennetwerk verpleegkunde op. En in Terug naar Toen gaan we terug naar 1895. Alfred Nobel ondertekende toen zijn testament. En met dat geld werd uiteindelijk het vermogen aangewend om na zijn dood de Nobelprijs in te stellen. Dat maandag na 2:00. Antwoord op de huiskamervraag was Spooky and Sue. Zij deed ook You Talk Too Much. En wij gaan zometeen de 4 van de villa in elkaar sleutelen. Vanaf morgen te vinden in uw favoriete podcastplatform. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Ster. André Rieu. Een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het MEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf? Kijk op tonzon.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie.